Bir gazeteci ve bizim cenahtan bir gazeteci gazetelerini Müslümanların alıp okuduğu, yani karşı tarafın değil, Müslümanların alıp okuduğu bir gazeteci bir makale yazıyor, diyor ki geliyorum diyen felaket. Kur'an İslam'ı söylemi. Hocam bu nasıl bir felaket? Önce buradan bir başlayalım. Evet. Bu Kur'an İslam'ını felaket olarak niteleyen felaket. Değil mi hocam? Sevgili Peygamberimiz Kur'an İslam'ını tebliğ etti. Evet. İslam'ı Peygamberimiz Kur'an'dan öğrendi. Zira Kur'an inmeden önce Peygamberimizin iman nedir, kitap nedir bilmediğini bizzat Kur'an söyledi. Evet. Şura suresinin 52. ayetiyle. Ma kunte tedri mel kitab velel iman. Sen bu vahiyden önce kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Bilmez. Peki bu vahiyle öğrenmiş ve din bu vahiyle tamamlanmış. El yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti. İşte bugün artık size dininizi tamamladım. Dolayısıyla Peygamberimiz bu vahyi tebliğ etti. Peygamberimizin tebliğ ettiği İslam bu vahiyden ibarettir. Peki o zaman Peygamberimizin tebliğ ettiği dini felaket olarak nitelemek nasıl bir felakettir? Nasıl bir beladır ki Müslümanların başına bu musibet geldi? Üstelik eli kalem tutuyor, aklı eriyor diye Müslümanlar da bir köşe vermişler. Bunu okuyorlar. Düşünün bu dalaleti, bu sapıklığı Okuyorlar. binlerce insan okuyacak. Ve bunu söyleyen Mekke müşrikleriydi, biliyor musunuz? Evet hocam. Bize bundan başka bir Kur'an getir. Ya da bunu değiştir. Bunu değiştir. Bunu beğenmedik. Evet. Allah aşkına söyler misiniz? Arada ne fark var? Yani Kur'an'ın İslam'ını beğenmeyen müşriklerdi. Evet. Şimdi biri kendisini hem Müslüman olarak adlandırır hem de Kur'an İslam'ı felaketi derse bu neyin Müslümanı? Bu İslam'ın Müslümanı değil. İşte bu uydurulmuş Uydurulmuş. dinin Müslümanı. Onun için indirilmiş dine itiraz etmede uydurulmuş dinin Müslümanıyla müşrikler aynı gözede yan yana saf safa duruyorlar. Yani savaştıkları yer aynı. Savaştıkları muhatap aynı. Kur'an'la savaşıyorlar. Allah'ın vahyi ile savaşıyorlar. Kur'an'la savaşan hiç tereddüdünüz olmasın, Kur'an'ın getiren elçi ile savaşmış olur. Zira Kur'an nedir biliyor musunuz? Kur'an, ben elimde Kur'an'ı tuttuğum zaman sevgili peygamberimizin ahlakını elimde tutmuş oluyor. Evet. Kur'an onun ahlakıdır. Kur'an okuyan adam ne okuyorsun deyince peygamberimizin ahlakını okuyorum demelidir. Hazreti Evet. Ayşe'nin o muazzam tespitiyle. Kâne hulukuhu Kur'an. Siz Kur'an okumuyor musunuz? Efela takraunel Kur'an. Siz hiç Kur'an okumuyor musunuz? Onun ahlakı Kur'an. Dolayısıyla bu nasıl bir kafa karışıklığı, bu nasıl bir sapıtma, bu nasıl bir dalalettir ki Allah'ın hidayet kaynağı olarak gönderip bana hidayet et, beni doğru yola ilet, ihdine sıratel mustakim diye dua eden her insana Elif lam mim zalikel kitabu la raybe fihi hudellil muttakin. İçinde hiçbir şüphe olmayan tek kitap. Evet. Başka yok. Başka yok. Bunun yanına paralel Kur'anlar koyamazsınız. Bukhari dememiştir ki ben bu sahih kitabını yaptım, tedvin ettim, içinde hiç şüphe yok. Bunu Bukhari diyebilir mi? Diyemez çünkü Müslüm kabul etmiyor Ya birçoğunu. Müslim kabul etmiyor. 400 ravisini Müslim güvenilmez buluyor Evet. Bukhari'nin. Müslim'in 600 ravisini de Bukhari Bukhari güvenilmez güvenilmez buluyor. buluyor. diyebilir mi? Çünkü kendisi 400 bin hadis içinden seçtim diyor. Seçtiğinin içinde atılacaklar olduğu gibi attığının içinde alınacaklar da vardır. Nihayette insandır. Anlatabiliyor muyum? Evet. Önünüze tonlarca eğer pirinç getiriliyor, bunu ayıkla deniyorsa mutlaka içinde taş da kaçar. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bunun içinde, bu pirincin içinde hiç taş koymadım diyemezsiniz. Evet. Böyle bir şansınız yok. Dolayısıyla bu anlamda nasıl bir dalalet ve sapmadır ki? Üstelik de Müslümanların gazetesine geçip orada köşe yazıyorsun ama sen Allah'ın hidayet kitabını sapıklık olarak göreceksin, felaket olarak göreceksin. Asıl felaket budur. Müslümanların başına gelen felaket